سمجھنے میں آسانی ہو. بلا وربی لتعطینکم, تین جگہ قسم اٹھانے کا حکم, تین جگہ قسم اٹھانے کا حکم. نمبر ایک یہ مقام, نمبر دو سورہ یونس, نمبر دو سورۃ یونس آیت نمبر 53, نمبر تین سورۃ تغابن آیت نمبر 7. یہ آیت نمبر 3 میں لفظ ہے الا فی کتاب مبین, کتاب مبین کا جملہ, اس سے مراد صحائف ہیں, صحیفے کی جمع صحائف, جن میں رشتے اعمال ہے, جن میں سے اعمال لے رہے ہیں آج بنا اسے لے بنا مزہ. نمبر ایک باقی میں یاد کا مطلب لاؤ, سورۃ الاعراف آیت نمبر 187, نمبر دو جب اجزاء کا نام و نشان نہیں رہے گا پھر جمع کیسے ہوں گے, سورۃ الف لام میم السجدہ آیت نمبر 10, نمبر 3 شبہ استحالہ مال سے, شبہ استحالہ سورۃ سبا آیت نمبر 7, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام ہے سورت سبا. چار باتیں عرض کروں گا, نمبر ایک سورت کا ربط, نمبر دو سورت کی امتیازات, نمبر تین سورت کا دعویٰ, اور نمبر چار سورت کی تقسیم. سورت کا اسمی ربط یہ ہے, پچھلی سورت کا نام تھا سورت الاحزاب. اگر تم توحید پر پکے رہے تو تمہارے مخالف احزاب کو شکست ہوگی, اور اگر توحید کو چھوڑ دیا تو سبا والوں کی طرح سزا ملے گی. مانوی ربط, وہاں شرک کی مکمل تردید تھی, یہاں توحید کا مکمل اثبات ہے. نمبر دو, وہاں اللہ کی سنت کا ذکر تھا اور یہاں سنت کے نمونے کا ذکر ہے, یعنی قوم سبا کا. امتیازات, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی فضائل کا ذکر. نمبر دو, داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کے نرم ہونے کا ذکر. نمبر تین, آل داؤد کو شکر کرنے کا حکم. نمبر چار, سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع ہونے کا ذکر. نمبر پانچ, سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کے کام کرنے کا ذکر. نمبر چھ, سلیمان علیہ السلام کی موت کا بیان. نمبر سات, سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک نے کھایا. نمبر آٹھ, جنات عالم الغیب نہیں, اس کا صاف اعلان. نمبر نو, سبا کا ذکر. نمبر دس, ملک سبا کے دو باغوں کا ذکر. اور نمبر گیارہ, سیل العلم کا ذکر. نمبر بارہ, دو اچھے باغوں کو دو خراب باغوں میں بدلنے کا بیان. نمبر تیرہ, قوم سبا کے سفروں کے درمیان دوری کا مطالبہ. نمبر چار, ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا. نمبر پندرہ, وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اور نمبر سولہ, موجودہ کفار پچھلوں کے دسویں حصے کو نہیں پہنچے. یہ سولہ امتیازات ہم نے لکھے. سورت کا دعویٰ چھوٹا سا لکھ لو, نفی شفاعت کاری, سورت کی تقسیم یہ ہے، نفی شفا کے قہری کی تردید پر تین عقلی دلائل، ایک عقلی اعترافی دلیل، ایک دلیل وحی، چھ نقلی دلائل، آٹھ تبلیغ کے طریقے، جنات، ملائکہ، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر کہ یہ سب شفیع غالب نہیں ہیں۔ سورت آسان ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں، جو مشکل ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ لکھا ہوا ہے حصہ اول سورت، اور الحمدللہ پر جملہ ہے، یہاں سے چوتھا حصہ قرآن کا شروع ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا ایک حصہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے، اور یہ چلا جاتا ہے سورۃ الانعام تک، سورۃ الانعام سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ چلا جاتا ہے سورۃ الکاف تک، سورۃ الکاف الحمدللہ وہاں سے تیسرا اس کا حصہ شروع ہوتا ہے سورۃ احزاب کے آخر تک ہے، اور یہاں سے چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے حصے کے اندر کے سب کچھ کا خالق اللہ ہے، دوسرے حصے کے اندر کے سب کچھ کا مالک اللہ، رب اللہ ہے، ربوبیت، برکات دہندہ سب کو دینے والا ہی اللہ ہے، اور پہلے حصے کے اندر ہر ایک چیز کا خالق اللہ ہے، ہر ایک چیز کا، دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے شروع ہو رہا ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، رب اللہ ہے سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اور تیسرے حصے کے اندر ہر ایک چیز کا مالک اللہ ہے، خود برکات دہندہ ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے، اور چوتھے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت میں بھی سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہوگا۔ اس کی تفصیل سورۃ فاتحہ میں کریں گے، اس پر کچھ اشکالات ہیں وہ بھی پیش کریں گے کہ پہلا حصہ ہم سے کیوں شروع ہو رہا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ سورۃ فاتحہ خلاصہ ہے، جب خلاصہ ہے اس کو الحمدللہ سے کیوں شروع کیا، یہ باتیں وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الآخرہ و هو الحکیم الخبیر۔ دلیل توحید عقلی نمبر ایک، تمام تعریفیں ہیں کون سی، جو اللہ کے لائق ہیں، اللہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ کے اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جب سب کچھ کا مالک اللہ ہے تو الحمدللہ، پھر صفات کارسازی بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے آخرت کے اندر، آخرت میں بھی تعریفیں اسی کی ہونی ہے۔ اس کی قرآن پاک میں مثالیں ہیں، دیکھیے یہ اگلی سورت ہے، سورت کا نام سورہ فاتحہ، یہاں پر الفاظ ہیں صفحہ 638، یہ آخری تین سطریں، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ جلدی جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کی زبان پر یہ جملہ ہوگا، الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے سارا غم دور کر دیا۔ آخرت میں بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، سورۃ الاعراف، الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ صفحہ 230، صفا 230، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ اللہ جس نے پہنچایا ہم کو اس مقام تک، نہیں تھے ہم پہنچ سکتے عقل کے ذریعے اس مقام تک، لولا ان ہدانا اللہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ نہ پہنچاتا تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آخر میں بھی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہو الحکیم الخبیر، اللہ اور اللہ کریم حکمتوں کا بادشاہ ہے، فی فعلہ اپنے کاموں کے عمر، ان خبیر خبر رکھنے والا ہے، بخلقہ کیا عبارت ہے، بخلقہ ٹھیک کرو مولانا، اور وہ خبر رکھنے والا ہے اپنی مخلوق کی. اب یہ بمزہ اللہ کیا کیا مطلب، اگر الحکیم اللہ الخبیر اللہ تو الحمدللہ، صفات کار سازی بھی صرف اللہ کے لیے ہے. یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، بارش و مردے، وما یخرج منہا جو کچھ نکلتا ہے اس زمین سے، نبات راج، وما ینزل من السماء اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، بارش، وما یعرج فیہا اور جو چڑھتے ہیں آسمان میں، نیچے لکھا ملائکہ، وہو الرحیم الغفور. یہ بمنزلہ علت کے ہے ما قبل کے لیے، وہو الحکیم الخبیر کی طرح، وہ اللہ کریم برحراس رحمت کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے. اب رحیم اور غفور اللہ تو الحمدللہ، پکار والی تعریفوں کے لیں گے صرف اللہ، صفات کار سازی بھی صرف اللہ کے لیے، وہ تعریفیں جو اللہ کے لائی گئے صرف اللہ کے لیے. وقال الذین کفروا لا تأتین الساعة، اتنی قدرت رب ترس کر رہا ہوں، اتنی قدرت اور اتنا علم سننے کے باوجود پھر بھی کافر کہہ رہے ہیں، اتنی قدرت اور اتنا علم سننے کے بعد، اللہ اتنی قدرت والا اتنا علم والا پھر بھی کہہ رہے ہیں شکوا لا تاتین الساعة، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت. قل کیوں نہیں آپ فرما دیے، بلا کیوں نہیں، جواب شکوا کیوں نہیں آئے گی، وربی مجھے قسم ہے میرے رب کی، وربی مجھے قسم ہے میرے رب کی، لتاتینکم لتاتینکم ضرور تمہارے پاس قیامت آئے گی، عالم الغیب مجھے قسم ہے میرے رب کی، کون سا رب جو جاننے والا ہے غیب کو. دفع شبہ اول، اوپر شبہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر قیامت حق ہے تو بتاؤ کب ہے، عالم الغیب، نیچے لکھا ہے قیامت عالم الغیب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، نہیں غیب ہو سکتا اللہ سے ذرے کے برابر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، سب کچھ اللہ کو پتا ہے، نہ ولا اصغر من ذلک، نہ کوئی چھوٹی چیز اس مقدار مذکور سے، مذکور نہیں لکھا ہوا. ہارون اس کا بیٹا رخ تھوڑا پرتے کر، اس درمیان والے، اس مقدار مذکور سے کوئی چھوٹی چیز ولا اکبر اور نہ بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، ایک معنی مگر بیچ لوہے محفوظ کے ہے، بس مگر بیچ لوہے محفوظ کے ہے، ایک معنی. دوسرا معنی حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کیا، مراد صحائف ہیں جن میں فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں، سب کچھ فرشتوں کے جو بھی صحیح پہ جن میں وہ لکھ رہے ہیں اعمال ان کے اندر موجود ہے. سورۃ الانعام وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، آیت نمبر 59، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، صفحہ 201، وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، نہیں جانتا ہوں چابیوں کو مگر وہی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو کوئی خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ، اور نہیں گرتا مِن وَرَقَةٍ کوئی پتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ نہ کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں، وَلَا رَطْبٍ نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر علم الٰہی میں ہے. نمبر 2 لوہے محفوظ میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ لَتَأْتِيَنَّكُمْ سے متعلق ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کیا مطلب، ضرور تمہارے پاس قیامت آئے گی. کیوں؟ حکمت قیامت تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو جو ایمان لے آئے. قوت نظریہ عقیدہ مضبوط نظریہ ان کا مضبوط اور عمل کرتے رہے انہیں قوت عملیہ سمرا ہوا ایک. یہ ساری باتیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اول دفع مزرج, اس نے دفع کا لکھ لیا دفع مزرج, یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت ہوگی. یہ ہے مزرج دفع مزرج مغفرہ. سمرا کو لکھنا چاہیے تھا اولائے کے نیچے اس نے لکھ دیا اولائے لہم مغفرہ. سمرا یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بخشش ہوگی. دفع مزرج نقصان دینے والی چیز نور اور اس کن کریم سمرا دو ہم جلد نفع نفع حاصل کرنا روزی ہوگی عزت والی. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین زجر ما تخویف اخروی شرم نہیں آتی آخر کا ڈراوا. وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معاجزین دراہلے کے عاجز کرنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موحدین کو. یہ دیکھو نا یہ نبی اور موحدین اس نے ادھر آ کر لکھ دیا اوت علم پر لکھا ہے, اس کا تیر کا نشان معاجزین کے ساتھ بناؤ. مولانا بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں, انعام حیرانوں کر دے کر آئے. یہ اوت العلم پر کیا لکھا ہوا ہے نبی اور موحدین, اس کا نشان بنانا ہے معاجزین کے ساتھ. پیغمبر اور موحدوں کو عاجز کرنا چاہتے ہیں, ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اولئک سمرا یہ وہ لوگ ہیں کے لیے عذاب ہوگا مر رجز سختی سے. عذاب بھی کون سا ہوگا امین دردناک. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ يَرَابَ مَنَا يَعْلَمْ يَرَابَ مَنَا يَعْلَمْ. اوپر کیا لکھا ہے دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے آگے دو لفظ پڑھانے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. دلیل نقلی پہلی کتابوں کے ماننے والوں سے جو ایمان لا چکے ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور سمجھتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم کتب سماویہ کا. جن کے پاس کتب سماویہ کا علم ہے وہ سمجھتے ہیں اللذی یہ مفعول عمل ہے اللذی وہ قرآن پاک جو اتارا گیا آپ کی طرف. سمجھتے ہیں اس کو جو اتارا گیا آپ کی طرف میں رب کام کے رب کی طرف سے. ہو الحق ہو ضمیر فصل ہے الحق مفعول ثانی ہے کہ جو قرآن آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا حق ہے. مقتضی اول ایمان, ایمان کا تقاضا کرنے والی پہلی چیز جب حق ہے تو اس کو ماننا چاہیے. نمبر دو وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور رہنمائی کرتا ہے. یادی بمانا ہادیان, یادی بمانا اور اس کا عطف ہے الحق پر. اور رہنمائی کرنے والا ہے طرف راستے کے کس کا راستہ العزیز زبردست کا راستہ الحمید جو تعریفیں کیا ہوا ہے اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. اوپر پچھلے صفحے پر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ یعنی یہ سزا بے جا نہیں. ان کے لیے عذاب ہوگا تو پھر یہ کوئی بغیر وجہ کے تم سزا تو نہیں دے رہے. فرمایا نہیں, یہ سزا بے جا نہیں بلکہ حق اور ہدایت ہے جس کو وہ علماء مان رہے ہیں, جس کو مان رہے ہیں. یہ اس کی تکذیب کرتے ہیں, عبارت ٹھیک کرنی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ شکوہ کہنے لگے کافر لوگ ہل ندلکم علی رجلین، کیا ہم تمہیں خبر دیں، ہم دلالت کریں یعنی ہم خبر دیں بتائیں اوپر ایک مرد کے، ایک مرد کے متعلق تم کو بتائیں، یو نبئکم جو تم کو عجیب خبر دیتا ہے، اذا مسکتم جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، آپس میں کافر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کل ممزقین مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا جانا، ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، پھر انکم لفی خلق جدید، اس کے بعد یقیناً تم اللہ تعالی پیدائش نہیں کے ہوں گے۔ یہ پتہ نہیں بندہ کہتا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کیسے ہو سکتا ہے، مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ کیسے نہیں پیدائش ہوگی۔ افترا اللہ کذبا، کیا گھڑ لیا اس نے اللہ کریم پر جھوٹ، نیچے لفظ قیمتی ہے، پتہ نہیں قصدن، یا تو اس نے جان بوجھ کر یہ جھوٹ بنایا ہے کہ دوبارہ تم نے زندہ ہونا ہے، یا ام بہ جنہ، یا اس کے ساتھ جنون ہے، پاگل پن ہے، کہ بلا قصد جھوٹ کہہ رہا ہے، بلا قصد جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ مجنون ہے نا، بغیر ارادے کے اس کے منہ سے جھوٹھی باتیں نکلتی ہیں، یا تو جان بوجھ کر جھوٹ بول رہا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، یا بغیر ارادے کے جھوٹ بول رہا ہے، پاگل جو ہے معاذ اللہ۔ جواب، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والسرار البعید، بل نہیں نہ افتراء نہ جنون، بل کا معنی نہیں نہ افتراء نہ جنون، بلکہ وہ لوگ جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، لا یؤمنون بالآخرہ آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، فی العذاب عذاب میں ہوں گے، حال اخروی، نیچے لکھا ہے یعنی جنون نہیں، وہ جو نہیں لکھا ہوا لکھو ورنہ جملہ اس کا، بل الذین لا یؤمنون یعنی جنون نہیں، بلکہ کافر ایسے امر میں ہیں جو کہ مؤدی عذاب ہے، یہ جنون نہیں بلکہ کافر ایسے امر میں ہیں جو مؤدی عذاب ہے، عذاب تک پہنچانے والا ہے، وَالزَّلَالِ الْبَعِيدِ اور دنیا کے اندر حال دنیاوی گمراہی میں ہیں، ایسی گمراہی جو دور کی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے بعید کا جملہ حاشیے پر، جس کا اثر یہ ہے کہ سچے کو مفتری بنا رہے ہوں، تم گمراہی کے اندر ہو اس لیے سچے کو جھوٹا کہتے ہو۔ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تخویف دنیاوی، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، غور نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے، الہ ما بین ایدیہم، طرف اس کے جو ان کے آگے ہے، اے زمان الاستقبال، آنے والے وقت پر غور نہیں کیا، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، اے فی زمان الحال، من السماء والارض، یعنی مولانا خیال کرنا، من کمان یعنی السماء والارض، السماء کا مانا آگے یعنی اوپر، لکھو گے تو حل ہوگا، السماء آگے یعنی اوپر، والارض پیچھے یعنی نیچے، اب مانا پھر کرو، أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، اس کو نہیں دیکھا یعنی آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا، یعنی اوپر اور نیچے نہیں دیکھا۔ اب یوں عبارت نکلی، کیا انہوں نے اپنے اوپر اور نیچے نہیں دیکھا، کیا ان نشاء نقصف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں ان کو زمین میں، نہیں دیکھا انہوں نے، او نسکت علیہم کسفاً من السماء، یا گرا دین کے اوپر ٹکڑا آسمان سے، نیچے لکھا ہے مگر بوجہ حکمت کے ایسا نہیں کیا، دس ہاتھ چاہے تو دھسا سکتے ہیں، آسمان کا ٹکڑا گرانا چاہے تو گرا سکتے ہیں، مگر بوجہ حکمت کے ایسا نہیں کیا۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس بات کے اندر البتہ نشانی بہت بڑی ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ مستفیدین، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو انابت کرنے والا ہوں۔ اب ذرا پیچھے آ جاؤ، ہم نے تائید دیکھنی ہے یہ آیت نمبر 3 کی، قل بلا ربی لتاتینکم، سورۃ یونس صفحہ 321، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ يَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، پوچھتے ہیں خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ عذاب حق ہے؟ جواب آپ فرما دیے، ہاں وربی، اور قسم ہے مجھے میرے پروردگار کی، انہو لاک، یقیناً عذاب البتہ حق ہے۔ یہ انداز دکھانا تھا ای وربی، سورۃ التغابن۔ صفحہ 854 814 یہ آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ولن یبعثوا، خیال کر لیا ہے کافروں نے کہ ہرگز دوبارہ زندہ کر کے وہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی، آپ فرما دیئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، اور قسم ہے مجھے میرے رب کی، لتبعثن، ضرور بھی ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، نمبر 2 محاسبہ بھی ہوگا، پھر ضرور بھی ضرور تم، کیسے جی کہہ رہے جی، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، آپ فرما دیجیے میرے محبوب، کیوں نہیں، تم کہہ دیو دوبارہ زندہ ہو کر نہیں اٹھائے جائیں گے، کیوں نہیں، کیوں نہیں، وربی، اور مجھے قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، ضرور بھی ضرور تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، یا ضرور بھی ضرور تم خبر دیے جاؤ گے، بما عملتم، جو تم عمل کرتے رہے، اور اس پر سزا ہوگی۔ وربی ربی وربی، انداز دیکھ لیا، آ جاؤ جی، اب قیامت کے بارے میں 3 باتیں دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف یہ صفحہ 256، یسألونک عن الساعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق، ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا قائم ہونا، قیامت کب آئے گی؟ ایک سوال، سورۃ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 10، چھ سو آٹھ، وقالوا اذا سللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، قیامت کے بارے میں دوسری ان کی بات، کہتے ہیں جس وقت گم ہو جائیں گے ہم زمین میں، آئینہ لفی خلق جدید، کیا یقیناً ہم پیدائش نئی میں ہوں گے، ہمارا تو عقل نہیں مانتا۔ اور تیسری بات یہاں سورہ سبا میں ہے، وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، جس وقت تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، مکمل طور پر ریزہ ریزہ کر دیا جانا، یقیناً تم بھی پیدائش نہیں کی ہو گے، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ 3 انداز قرآن نے نقل کیے ہیں۔ آ جاؤ مولانا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا جواب شبہ اول. رب لکھو جی. ٹھیک ہے جی, بس کر رہا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, ایک عبد منیب کا ذکر پیچھے تھا, ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب, اب ایک عبد منیب کا ذکر سنو. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا جواب شبہ اول. آز داؤد علیہ السلام ان کی ذاتی طاقت نہیں تھی, شبہ لکھنا ہے مولانا, داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے قولی تسبیح کرتے تھے, معلوم ہوا وہ متصرف تھے, لہذا شفیع غالب بھی ہیں. جواب, یہ نعمتیں ہم نے دی تھیں, ان کا اختیار نہیں تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا فَضَائِلِ دَاوُودِيَا کا بیان, حاشے پلکے فضائل داؤدیہ, البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل. فضل کمانا لکھا ہوا ہے بڑی نعمت, نیچے لکھا ہوا ہے کتاب و نبوت, واؤ درمیان میں نہیں ہے, کتاب و نبوت, زبور شریف بھی دی نبوت بھی دی. اور یا جبال بما ہوں الطیر نعمت اولا, اللہ کریم فرماتے ہم نے کہا اے پہاڑو, قلنا ہم نے کہا اے پہاڑو, اب بھی ماں ہوں, خیال کرنا منا تو مانے کر رہا ہوں, اب بھی ماں ہوں, بار بار تسبیح کرو تم حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ, بار بار تسبیح کرو اے پہاڑو, دوسرا معنی اب بھی ماں ہوں, خوش آوازی سے پڑھو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. والطیر سخرنا لہ الطیر, نیچے سخرنا لہ عبادت, یہ تھی ہم نے پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع کر دیے. کیا مطلب, جملہ سن لو مولانا, پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی حمدیں کیا کرتے تھے. سورت ساجد کھولو, سورت ساجد آیت نمبر 18, انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا کل لہ اواب, یقینا ہم نے پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع کر لیے, جو سب بہنا جو تسبیح کیا کرتے تھے, اور والطیر محشورا اور پرندے بھی تابع کر دیے, درحالے کے جمع کیے ہوتے تھے تسبیح کے وقت. بڑے حاجی صاحب کے لیے جملہ, اتنی لذت تھی حضرت داؤد کی زبان میں, اتنا سوز تھا کہ جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑوں اور پہاڑوں میں سے آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ, پرندے جمع ہو کر تسبیح سنا کرتے تھے, تسبیح کیا کرتے تھے, زبور شریف کی تلاوت سنا کرتے تھے. لالے داؤدی مشہور ہے. اچھا, یہ پہاڑوں کو تابع حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم نے کیا, ان کا اختیار نہیں تھا. لہ الحدیم, دوسری نعمت, نرم کر دیا ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا, مثل موم کے, موم کی طرح نرم کر دیا. سبحان اللہ, نعم السابغات, سبحان اللہ. انہیں ایک پیچھے جملہ ضرور لکھنا ہے, میرا سمے والا عرض کا ایک جملہ لکھ لو, اوپر والی آیت کا رہ جائے گا پھر بات مزہ نہیں آئے گا. اجسام عظیمہ کا پیدا کرنے والا, اجسام عظیمہ کا پیدا کرنے والا, اجسام صغیرہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا, اجسام عظیمہ کا پیدا کرنے والا اجسام صغیرہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا. جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ جملہ آگے چلو حضرت داؤد علیہ السلام کی بات، انعم السامعات، کلنا ہم نے کہا انعمل، کیا کہا یہ کہ بنا تو، اعمل بنا تو سامعات، کشادہ سرہیں، وقدر فی سرد، اور اندازہ لگا کڑیوں کے جوڑنے میں، کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ لگا، کیا مطلب؟ قدر کا جملہ لکھو مولانا، نہ بہت بڑی نہ چھوٹی، نہ بہت پتلی نہ موٹی، وعملوا صالحا، انہوں نے اوپر معنی لکھا ہے، معنی یہ ہوگا کہ زیرا تو بنا اور زنجیروں کے جوڑنے میں ارادہ کر، میں نے معنی اور کر دیا، انعمل صالحات، ہم نے کہا بنا تو کشادہ سرہیں اور اندازہ لگا کڑیوں کے جوڑنے میں، وعملوا صالحات، اور تلقین شکر، فریضہ داؤدیا، فضیلت تو سن لی فریضہ بھی سنو، اور کام کرو تم نیک، اس نعم کے شکریہ میں، ان نعمتوں کے شکریہ میں تم نے کمل کرو، علت مجا انی بما تعملون بصیر، یقیناً میں جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہوں، حضرت داؤد کی فضیلت بڑھا کر، پہاڑوں کا تسبیح کرنا بڑھا کر، پرندوں کا کٹا ہونا بڑھا کر، لوہے کا نرم ہونا بڑھا کر، کشادہ زرہ بنانا بڑھا کر، اور کڑیوں کو جوڑنا بڑھا کر، لیکن یہ کمال ہم نے دیے تھے، خود ان کا کمال نہیں تھا، خود متصرف نہیں تھے، والی سلیمان الریح، والی سلیمان الریح، نیچے لکھا ہوا ہے سخرنا، سخرنا لسلیمان الریح، اسے بجائے والی سلیمان الریح، فضائل سلیمانیہ، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضائل سنو، سخرنا، ہم نے تابع کر لی سلیمان علیہ السلام کے ہوا، ہوا کو ہم نے تابع کر لیا، اللہ لہ الحدید کا ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، یہ اصلنا لہ عین القدر کا جملہ لکھا ہوا ہے، والی سلیمان علیہ، یہ شبہ لکھ لو، جواب شبہ ثانی، شبہ لکھ لو حاشیے پر، سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع تھے، اور تخت ہوا میں اڑتا تھا، معلوم ہوا وہ متصرف تھے، لہذا شفیع غالب بھی تھے، جواب یہ نعمتیں ہم نے دی تھی، والی سلیمان الریح ودبھا شہر، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع کر دی، نعمت اول، ودبھا شہر، ان کی صبح کی منزل ایک مہینہ، اس کی صبح کی منزل، ورواہ شہر، اور اس کے شام کی منزل بھی ایک مہینہ، کیا مطلب؟ ایک مہینے کا سفر ہوا ان کو ایک دن میں طے کراتی تھی، ایک مہینے کا سفر ہوا ان کو ایک رات میں طے کراتی تھی، واسلنا لہو عین القدر، دوسری نعمت بہا دیا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چشمہ تانبے کا، تانبے کا چشمہ بہا دیا، جملہ لکھا ہوا ہے بہا دیا ہم نے تاکہ سہولت سے برتنوں میں ڈالا جائے، بعد میں جم جاتا تھا، بعد میں جم جاتا تھا، وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، تیسری نعمت، اور جنوں میں سے عبارت یہ تھی سخرنا، ہم نے تابع کر دیے جنوں میں سے میں وہ ہو یعمل بین یدیہ باذن ربہ, جو کام کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنے رب کے حکم سے, اس کے رب کے حکم سے کام, اپنا کمال نہیں تھا, رب کے حکم سے کام کیا کرتے تھے. تیسری نعمت, ہوا کو تابع کرنے والا بھی اللہ, تانبے کا چشمہ بہانے والا بھی اللہ, اور جنوں کو کام کے لیے تابع کر دینے والا بھی اللہ. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ, سبحان اللہ, وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ مَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. من الجن, اس کا جملہ لکھو مولانا, من بازیا. نمبر ایک, شاید جنات بقدر حاجت مسخر ہوئے ہوں. نمبر دو, شاید مامور بالعمل, جن کو کام کرنے کا حکم تھا, مامور بالعمل باز ہوں, باقیوں کے عمل کی ضرورت نہ ہو. نمبر دو, ایک اور جملہ لکھنا ہے, مَن یَزِغْ مِنْهُمْ مَنْ أَمْرِنَا. نمبر ایک, احکام سلیمانیہ بجا لانا. جو انکار کرتا فرشتہ اس کو آپ کا چابک مارتا. آس مولانا حسین علی رحمہ اللہ. نمبر دو, مراد شریعت سلیمانیہ, اور عذاب سے مراد عذاب جہنم. نیز اطاعت میں ایمان بھی داخل ہے, اطاعت میں ایمان بھی داخل ہے. جو ایمان نہ لائے گا اس کے لیے عذاب جہنم, اس کے لیے عذاب جہنم. کیونکہ پیغمبر پہلے ایمان کا حکم کیا کرتا ہے, اب ذرا سنو جی, وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ. تابع کر دی ہم نے جنات میں سے کچھ جو کام کرتے تھے حضرت سلیمان کے سامنے اس کے پروردگار کے حکم سے. اب اس کے میں نے دو مطلب لکھوائے, مِن بَعْضِيَا ہے, مِن کچھ جنات. اس کا میں نے جملہ لکھوایا, نمبر ایک, شاید بقدر حاجت مسخر ہوئے ہوں, جتنی ضرورت تھی اتنے جنات تابع کر دیے. نمبر دو, شاید مامور بالعمل باز ہوں, کام کرنے کے لیے کچھ جنات کو حکم ہو, باقیوں کے کام کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. وَمَن يَدْعُ مِنْهُمْ مَنْ أَمْرِنَا, جو منہ موڑے گا ان میں سے, ان امرنا ہمارے حکم سے, الامرنا کے اوپر رنگ لکھنے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرو، یہ ہم نے حکم دیا تھا سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرو، جو منہ موڑے گا ان میں سے روگردانی کرے گا۔ لکھا ہوا ہے قلنا، ہم نے کہا او جنو جو ہمارا حکم ہے سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرو، جو منہ موڑے گا نزقہ من عذاب السعیر، ہم اس کو چکھائیں گے آگ کے عذاب میں سے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا او جنو تم نے سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننا ہے، جو نہیں مانے گا، ایک فرشتے کی ڈیوٹی تھی جو جنوں کو آگ کا چابک مارتا تھا۔ دوسرے مفسرین کرام کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت سلیمان کی شریعت پر عمل کرنا ہے، جنو تم نے بھی حضرت سلیمان کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اگر نہیں کرو گے تو میں اللہ دوزخ کا عذاب چکھاؤں گا۔ اس لیے جملہ لکھوایا کہ حکم ماننے کے اندر، اطاعت کے اندر ایمان بھی داخل ہے، جو ایمان نہیں لائے گا اس کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے، کیونکہ پیغمبر سب سے پہلے تو ایمان کا حکم کیا کرتا ہے۔ دو قول ہو گئے، ایک قول ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام ماننا، اور دوسرا قول ہو گیا حضرت سلیمان کی شریعت کو ماننا۔ آگے چلو، یامنون لہ ما یشاء من محاریب، بنایا کرتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، نیچے لکھا ہے بیان مصنوعات، کون کون سی چیزیں بنایا کرتے تھے، وہ سن لو، بنایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، ما یشاء، جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتا تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتا تھا، من محاریب، محاریب محراب کی جمع، عبادت خانے۔ اس کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ یہاں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے۔ خیال کرو، مولانا دوسرا معنی کر رہا ہوں، یا منون لہ ما یشاء من محاریب، ایک معنی عبادت خانے، دوسرا معنی کر رہا ہوں عالیشان محلات، عالیشان، تیسرا معنی سنو، یا منون لہ ما یشاء من محاریب، بنایا کرتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتا تھا، کیا؟ من محاریب، بڑی بڑی پناہ گاہیں، قلعے، قلعے بنایا کرتے تھے جن میں جنگ کی جاتی ہے۔ نمبر دو ہوا تماثیل، تماثیل بڑی بڑی چارپائیاں بنایا کرتے تھے، تمثال کی جمع۔ ایک جملہ لکھو، چار پائیوں والے قول پر خود مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے اشکال پیش کیا ہے کہ چار پائی کے لیے لفظ مثال استعمال ہوتا ہے، تمثال اور تماثیل نہیں۔ اچھا، ہم دوسرا معنی کر لیتے ہیں، وہ تماثیل ملکی نقشے، ملکی نقشے بنایا کرتے تھے۔ تیسرا معنی سنو مولانا، وہ تماثیل تصویریں بنایا کرتے تھے، تماثیل کے اوپر تصویریں لکھا ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس شریعت کے اندر تصویر سازی منع نہیں تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تصاویر سے مراد ہیں جو جاندار نہ ہوں ان کی تصویریں، باغ ہے، چمن ہے، پہاڑ ہیں وغیرہ، ان کی تصویریں۔ یہ باتیں آ گئیں۔ آگے چلو، کتنے معنی ہو گئے؟ تماثیل کے چار پائیاں ایک، ملکی نقشے دو، تصویریں تین، اور تصویروں کے اندر کتنے قول ہیں؟ منع چپ کر گئے ہو، تصویروں کے اندر کتنے قول ہیں؟ جانداروں والی تصویریں۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ جانداروں والی تصویریں تو جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں، جواب، اس شریعت کے اندر جائز تھی۔ اور دوسرا قول کیا ہے، کون سی تصویریں مراد ہیں؟ جو جاندار نہ ہو۔ وجیفان، اور مانا لکھو تماثیل کا، تماثیل امام رازی رحمت اللہ علیہ نے مانا کیا، مکانوں پر نقش و نگار بنایا کرتے تھے، جنات یہ سارے کام کیا کرتے تھے، واجفان تھال بنایا کرتے تھے، بڑے حصے میاں علی بولی کے رمان سڑک بڑے نے ہن، میاں علی سڑک سڑے دن صاحب سڑک سڑے دے نا جفان تھال بنایا کرتے تھے، بڑیاں بڑیاں سڑک، اور وہ تھال کتنے ہوتے تھے کل جواب، تالابوں کی طرح بڑے بڑے تالاب جیسے ہوتے ہیں، وہ قدور راسیات قدور دیگے بنایا کرتے تھے جنات، دیگے کون سی راسیات، راسیات چولہوں پر رکھی ہوئی، جو چولہوں پر رکھی جاتی رکھی ہوئی ہوتی تھی، ہر وقت ان کے اندر سپیتا جن کی حاجی احمد خان حلوا پیا پکے کڑھایا چڑھا ہی چڑھا کھلوتا ہے، یہ قدور سبحان اللہ نہیں کہتے نہیں کھلائے گا، قدور راسیات سبحان اللہ دیگے بنایا کرتے تھے، کون سی دیگے راسیات جو چولہوں پر چڑھی رہتی تھی، اللہ فرماتے ہیں فضائل تو تم نے سن لیے، یہ سارا میں اللہ کا کمال تھا، میں نے جنات کو تابع کر دیا، اللہ اللہ، جب اختیارات میں اللہ کے تھے، اس کے اختیارات نہیں تھے، شفیع غالب کیسے بن سکتا ہے، میں اللہ سے بات منوا کیسے سکتا ہے جو خود میرے اللہ کے کمالات کا محتاج ہے، اعملوا آل داؤد شکرا سبحان اللہ، اعملوا آل داؤد شکرا، یہ بات جو تماثیل کے نیچے چار پائیاں لکھا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ چھوٹا سا لکھ لو عزم مولانا حسین علی حضرت صاحب نے تماثیل کا معنی چار پائیاں کیا ہے، لیکن اس پر اشکال بھی پیش کیا ہے، اعملوا آل داؤد شکرا، فرائض کے بعد فضائل کے بعد فرائض، فضائل کے بعد فرائض، اعملوا آل داؤد شکرا سبحان اللہ، عمل کرو داؤد علیہ السلام کے خاندان والو شکرا شکریہ میں، کیا معنی کیا، شکرم گمانا شکریہ میں، یہ جو میں اللہ نے کمالات دی ہیں ان کے شکریہ میں نیک اعمال کرو، وقلیل من عبادی الشکور بہت کم ہیں، قلیل کا کیا معنی کیا، بہت کم ہیں، میں اللہ کے بندوں میں سے شکر گزار بندے شکر کرنے والے بندے، بڑا قیمتی جملہ حضرت کا، بس شکر سے تم کو امتیاز ہو جائے گا، شکر کرو گے نکھیڑے تھی ویسن، فرما بردار کون ہے نا شاکر کون ہے، میں نے ایسے کٹھی کرائی تھی اگر آپ دوستوں کو یاد ہو تو، شکر کرنے والے تھوڑے، تقریروں میں کیا سناؤ گے، اللہ آپ کو مزید ہمت دے، شکر کرنے والے تھوڑے، دلیل کان اکثرہم مشرکین وما یومن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، شکر کرنے والے تھوڑے، سورۃ روم میں نے یہ حوالہ کھولا تھا، واقعہ سن لو تقریروں میں سنانا، نیچے نہ دیکھنا کیسے مجھے سے سناؤ گے، کشمیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا، غریب مسکین ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے بنا، کیا دعا مانگ رہا تھا جو یہ شریف، اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے بنا، تھوڑے بندوں میں سے بنا، حضرت عمر حیران ہو گئے، جب دعا مانگ لی کندھے پہ ہاتھ رکھا، امیر المومنین آپ، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے بندے کیا دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں سے بنا، ایسی دعا تو میں نے آج تک سنی نہیں، کسی کو مانگتے ہوئے دیکھا نہیں، دعا کا مطلب کیا ہے، دیہاتی بندے نے کہا حضرت اللہ نے فرمایا ہے سورۃ سبا کے اندر وقلیل من عبادی الشکور، میں اللہ کے بندوں میں سے شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، میں بھی دعا کر رہا تھا اللہ مجھے بھی ان تھوڑے بندوں میں سے بنا، دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان تھوڑے بندوں میں سے بنا دے، بڑی نعمتیں ہیں ہم سے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا، فلما قضینا علیہ الموت، مولانا خلاصہ کیا نکلا، حضرت داؤد علیہ السلام کو فضیلت ہم نے دی، حضرت سلیمان کو بھی فضیلت ہم نے دی، شان مقام ہم نے دیا، چیزیں ہم نے تابع کر دی، ہماری دی ہوئی نعمتوں کے محتاج تھے، شفیع غالب نہیں تھے۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض۔ یہ سورۃ الانبیاء دیکھو آیت نمبر 82، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ مولانا صفحہ بتاؤ 488۔ وامن الشیاطین، شیطانوں میں سے ہے، من وہ بھی تھے، یغوصون لہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطے لگایا کرتے تھے، سمندر میں غوطے لگایا کرتے تھے تاکہ موتی نکالیں کلمات کے اندر۔ ویعملون عملا دون ذلک، اور کام کیا کرتے تھے، کام کرنا اس کے علاوہ بھی، موتی نکالنے کے علاوہ بھی کام کیا کرتے تھے۔ اس یامن امن کے نیچے لکھو سورت سبا آیت نمبر 13، یہ کام کرتے تھے جو سورت سبا میں آج آپ حوالہ پڑھ رہے ہیں۔ آ جاؤ مولانا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ لکھو ہے جواب شبہ ثالث، لکھا ہے، لکھو مولانا شبہ، سامنے شبہ لکھ لو، جنات عالم الغیب ہیں لہذا شفیع غالب ہیں۔ جنات لکھو تو، جنات عالم الغیب ہیں لہذا شفیع غالب ہیں۔ بس جواب آئے گا جنات عالم الغیب نہیں ہیں تو شفیع غالب بھی نہیں ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، بڑا قیمتی عنوان ہے، محکومیت سلیمانیہ، پڑھو تو، محکومیت سلیمانیہ، بڑے حاجی صاحب، محکومیت سلیمانیہ، حضرت سلیمان جنوں پر، انسانوں پر، پرندوں پر حاکم تھا، لیکن میں اللہ کے آگے محکوم تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھو کیسے ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا، حضرت سلیمان موت کو بھی نہیں ٹال سکتا تھا، تو حاکم ہوا کہ محکوم ہوا، میں اللہ کے آگے محکوم تھا۔ فلما قضینا علیہ الموت، سبحان اللہ، فلما قضینا، فلما کا جملہ لکھو جلدی کرو مولانا، پوری زندگی یہ نعمتیں ملتی رہیں، پوری زندگی یہ نعمتیں ملتی رہیں، حتیٰ کہ قضینا علیہ الموت، یوں انداز ہے، فلما قضینا علیہ الموت، پوری زندگی یہ نعمتیں ملتی رہیں، پر جب کہ فیصلہ کر دیا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا، اور اسی حالت میں روح قبض ہوئی، ما دلہم علی موتہ۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ کا جملہ لکھ لو، سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی، کئی کئی مہینے خلوت میں عبادت کیا کرتے تھے، کئی کئی مہینے خلوت میں عبادت کیا کرتے تھے، بریکٹ میں لکھ لو عثمانی رحمہ اللہ، یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ کا جملہ۔ حضرت سلیمان نے عصا کی ٹیک لگائی ہوئی تھی، جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، اسی حالت میں اللہ کریم نے ان کو وفات دے دی۔ اب جنات آ کر دیکھتے، او حضرت بھائی، شب شب شب جلدی کرو، حضرت دیکھ رہے ہیں جی مراقبے میں ہیں، اللہ کی شان، اللہ کے حکم سے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا، کھاتے کھاتے کھاتے جو وہ عصا تھا، لاٹھی تھی، وہ کھوکھلی ہو گئی، جب کھوکھلی ہوئی اور ٹوٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو سہارا لگایا ہوا تھا، حضرت کا جسم مبارک نیچے گر پڑا، جب نیچے گرا تب جا کر جنوں کو سمجھ آئی او ہو حضرت تو کافی مدت پہلے کے فوت ہو چکے تھے، اگر ہمیں پہلے دن پکا چل جاتا کہ حضرت فوت ہو چکے ہیں ہمیں کیا ضرورت تھی خام خواہ اتنی محنت کرنے کی، ہم تو پہلے دن بھاگ جاتے۔ اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا، جنات عالم الغیب نہیں ہے، اگر عالم الغیب ہوتے پہلے دن کام چھوڑ کر بھاگ جاتے، جنات عالم الغیب نہیں ہے تو شفیع غالب بھی نہیں ہے۔ چلو جی، فلما قضینا علیہ الموت، جبکہ فیصلہ کر دی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا، موت کے نیچے لکھو بولانا عجز انبیاء، انبیاء بھی عاجز ہیں، ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا ان کو، نیچے لکھو ہے الجنات و آل سلیمان، جنات کو بھی کسی نے نہیں بتایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاندان والوں کو بھی کسی نے نہیں بتایا، علی موتہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت پر کسی نے دلالت نہیں کی، کسی نے نہیں بتایا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، دیمک نے، زمین کے جانور نے، زمین کے کیڑے نے بتایا۔ کیسے بتایا؟ ہماری طرح اعلان کیا، او جنو ضروری اعلان سن لو، حضرت فوت ہو گئے ہیں، یوں نہیں کہ اعلان کیا کیڑے نے۔ کیسے بتایا؟ تا گلوم من ساتا، کھاتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو، یہ انداز ہے، لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا۔ فلما خرا، حکمت اخفائے موت، خیال کرنا موت کو اللہ نے کیوں پوشیدہ رکھا، فلما خرا تبینت الجن، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، لاٹھی والا سہارا گیا گرے، تبینت الجن، راز فاش ہو گیا جنوں کا، تبینت الجن، راز فاش ہو گیا جنوں کا، لکھا ہے تبین سے مراد تبین عند الناس ہے، تبین عند الناس ہے، نہ مطلق تبین، لوگوں کے آگے راز کھل گیا، کس کے آگے؟ لوگوں کے آگے راز کھل گیا، لکھا ہے تبین دل جنو ان اللہ کانوا یعلمون الغیب، راز فاش ہو گیا جنوں کا، کہاں؟ عند الناس، جنوں کے متعلق، جنوں کے متعلق، جو انسان خیال کیا کرتے تھے کہ جنات غیب جانتے ہیں، جنوں کا راز فاش ہو گیا، کیا؟ اللہ کانوا یعلمون الغیب، یہ بدل الاستعمال ہے، تیسرے شبے کا جواب ہے اس جنات، اگر جنات غیب جانتے ہوتے، اگر جنات غیب جانتے ہوتے، مالا بے سوف العذاب المہین، تو نہ ٹھہرے رہتے ذلیل کرنے والے عذاب میں، ذلیل کرنے والے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے، اگر جنات غیب جانتے ہوتے۔ ہن کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ جنات عالم الغیب ہیں نہیں؟ سارے نہیں بولے، میری تسلی نہیں ہوئی، جنات عالم الغیب ہیں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں تمہاری چوری ہو گئی ہے ہم جنوں سے پوچھ لیں گے، خالی غلط، واہ بھائی واہ، غلط کون کہہ رہا ہے؟ غلط انیس کہہ رہا ہے، خالی غلط، جو جنات کو عالم الغیب مانتے ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں، مشرک ہیں، جنات کو عالم الغیب ماننا شرک ہے، جنات کو عالم الغیب ماننا، خیال کرنا، ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آ گیا کہ جنات عالم الغیب، بیدار ہو، ہاتھ کھڑے کرو، ادھر دیکھا، ادھر والے نیچے کر لیے، ادھر دیکھا، تھکاوٹ آپ کے نکلے، ذرا بیدار ہو، چست ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ دیمک نے حضرت سلیمان کے عصا کو تو کھایا لیکن پیغمبر کے جسم کو نہیں کھایا، تو انبیاء علیہ السلام کے اجساد وفات کے بعد محفوظ رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے ان کو نہیں کھا سکتے۔ تیسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ ذہن حاضر کرنا، یہ میں حاشیہ چیک کروں گا، مسائل آپ نے لکھنے فارغ وقت میں۔ تیسرا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام پر اوپر سے موت آتی ہے، اندر سے بھی آتی ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر اوپر اوپر سے موت آتی، اندر سے موت نہ آتی، تو کبھی جسم مبارک نہ گرتا۔ چوتھا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ موت کا لفظ انبیاء کے لیے بولنا توہین نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، اگر موت کا لفظ بولنا توہین ہوتا تو اللہ کبھی استعمال نہ کرتا. مولانا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اچھا اب دیکھو ذرا آیت کو. فلما قضینا علیہ الموت, ایک دفعہ موت کا ذکر, ما دلہم علی موتہ, کتنی دفعہ موت کا ذکر آ گیا؟ دو دفعہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر کتنی دفعہ؟ دو دفعہ آ گیا. تو موت کا لفظ انبیاء کے لیے بولنا توہین. سورۃ انبیاء آیت نمبر 34, وما جرنا لبشر من قبلک الخلد آفائی مت فہم الخالدون. صفحہ بتاؤ. 483 عمیر صاحب ہے مفتی صاحب دلال. وما جرنا لبشر من قبلک الخلد آفائی مت فہم الخالدون, نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا, ہمیشہ کی زندگی میں نے نہیں بنائی ہے. آفائیں متا, کیا میرے محبوب اگر آپ فوت ہو جائیں, فہم الخالدون, یہ ہمیشہ رہ جائیں گے. نہیں نہیں, آ جاؤ مولانا 23 پارہ, انکا میتم انہم میتون. صفا 670, میتم انہم میتون, یقیناً میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی موت کا جام پینا ہے. وانہم میتون, یقیناً یہ آپ کے دشمن اور مخالف بھی مرنے والے ہیں. یہ موت کا لفظ انبیاء کے لیے بولنا توہین اور گستاخی نہیں ہے. مثالیں لکھیں گے. اب ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لو حاشیے پر, اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے اور اللہ کے علاوہ باقیوں کے لیے موت ماننا ایمان ہے. آ جاؤ جی, اگر جنات عالم الغیب ہوتے تو مالا بے سوف العذاب المہین, نہ ٹھہرے رہتے عذاب کے اندر, ایسا تھا جو ذلیل کرنے والا تھا. مجھے اب آپ بتا سکتے ہو جنات کیا بنا رہے تھے؟ چپ کر گئے ہو, کیا بنا رہے تھے؟ بیت المقدس, اللہ کا گھر. تو اللہ کا گھر بنانا عذاب ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں اگر عالم الغیب ہوتے تو اس عذاب میں تو نہ رہتے. مولانا مسجد بنانا تو ثواب ہے, جنات اس کو اپنے لیے عذاب سمجھتے تھے. کیری سخت پھنس گئے ہیں, جان نہیں پی چھٹ دی, وہ اس کو اپنے حق میں عذاب سمجھتے تھے. ورنہ مسجد بنانا عذاب, مسجد بنانا تو ثواب ہے. آگے چلو. لقد کان لسابئین فی مسکنہم, ایک اور جملہ لکھنا ہے, اخفاء موت کی مصلحت. لکھو جی جلدی, اخفاء موت کی مصلحت. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی موت کو کیوں پوشیدہ رکھا؟ اخفاء موت کی مصلحت نمبر ایک, دنیاوی کام پورا ہو جائے, دنیاوی کام. نمبر دو, نفی علم غیب از جنات بے رأی العین ہو جائے, آنکھوں سے دیکھنا. لقد کان لسابئین فی مسکنہم آیا جنتان یمین و شمال کلو من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ و رب غفور. لقد کان, اس کے اوپر لکھنا ہے, غیر منیبین کا حال. منیب بندوں کا تذکرہ تو ہو چکا, حضرت داؤد حضرت سلیمان. غیر منیبین کا حال بھی سن لو. لقد کان لسابئن فی مسکنہم آیا، دوسرا انداز شکر گزار بندوں کا حال تو سن لیا، اب نہ شاک کے لوگوں کا حال بھی سن لو، یہ دوسرا انداز ہے۔ لقد کان لسابئن فی مسکنہم آیا، تخویف دنیاوی البتہ تحقیق ہے، البتہ تحقیق ہے، واسطے سبا کے ان کی رہائش گاہوں کے اندر بہت بڑی نشانی۔ آؤ تمہیں یمن والوں کا حال سنائیں، سبا والوں کا بہت بڑی نشانی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے وجوب اطاعت خدا مندی کی، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، یہ واجب ہے، نہ کرو گے تو حال سنو۔ جنتان ایمین و شمال، دو باہوں کے سلسلے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب، جنتان کا کیا معنی کیا؟ دو باغوں کے سلسلے تھے، اور شاہ صاحب نے معنی کیا دو قطاریں باغ کی، باغ کی دو قطاریں تھیں، میں معنی کر رہا ہوں جنتان، دو باغوں کے سلسلے تھے شہر کی دائیں جانب اور شہر کی بائیں جانب، جا رہے ہیں دونوں طرف سے باغ ہی باغ۔ کلو میر رزق ربکم، سبحان اللہ، ہم نے کہا نیچے کے بصریا انبیاء یا علماء، علماء نے ان کو مسئلہ سمجھایا، انبیاء نے سمجھایا، کلو میر رزق ربکم، تلقین شکر، کھاؤ تم اپنے رب کی روزی میں سے، اور کھا کر مشکور لا، شکر ادا کرو اللہ کریم کا، بلدہ تن طیبہ، مقتضی دنیاوی، دنیا کا تقاضا کرنے والی ایک چیز، شہر تھا بڑا عمدہ، شہر تھا بڑا عمدہ، آب و ہوا بڑی عمدہ تھی، ورب غفور، مقتضی اخروی، اور پروردگار غلطیاں معاف کرنے والا، مقتضی اخروی، اللہ نے شہر عمدہ دیا ہے، غلطیاں بھی معاف کر رہا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، بخشنے والا ہے کوتاہیوں کا، بعد از ایمان، ایمان قبول کرنے کے بعد غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فارسو، اس پر انہوں نے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، سمرا اعراض، نتیجہ کیا نکلا؟ فرسلنا علیہم سیل الارم، بھیجا ہم نے ان کے اوپر، خیال کرنا وہاں، بھیجا ہم نے ان کے اوپر سیلاب، زور کا، زور کا سیلاب ہم نے بھیج دیا۔ ارم کہتے ہیں مضبوط بند کو، بارشوں کا ذخیرہ بنانے کے لیے ایک انہوں نے بند باندھا تھا، آس پاس پہاڑ تھے، ایک طرف بند باندھا تھا، پھر ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا سیلاب زور کا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ، تبدیل کر دی ہم نے ان کو ان دو باغوں کے سلسلے میں، ان دو باغوں کے سلسلے کے بدلے میں ہم نے تبدیل کر دیے جنتیں، اور دو باغوں کے سلسلے، یہ سلسلے مٹا دیے، یہ دو قطاریں مٹا دیں، اور ہم نے قطاریں دے دی۔ کس کی زوات ہے؟ او کولن، میووں کی، کون سے میوے؟ خمتن، او کولن مبدل منہو ہے، خمت بدل ہے، کڑوے، و اصلن جھاؤ، جال دا درخت، و شیم من سدرن کلیل، اور تھوڑی سی چیز بیری میں سے، ایسی بیری جو بہت کم ہو۔ سارے باغ ہم نے تباہ و برباد کر کے کڑوے قسم کے درخت جن پر کڑوے پھل لگتے ہیں وہ، اور جھاؤ کے درخت اور بیریوں کے درخت میں اللہ نے پیدا کر دیے، کیوں؟ وجہ عذاب، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو سزا دی اس وجہ سے کہ انہوں نے ناشکری کی تھی، کافرو، ناشکری کی تھی۔ مولانا خیال کرنا، ناشکری کی وجہ سے ہم نے یہ عذاب دیا، نعمتیں چھین کر میں اللہ نے کڑوے پھل ان کو دے دیے۔ پھل نجادی اللہ کفور، نہیں سزا دیا کرتے ہم ایسی ہی، نہیں سزا دیا کرتے ہم ایسی اللہ کفور، مگر بڑے ناشاکروں کو، جو بڑا ناشاکر ہو اس کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ بڑا قیمتی جملہ ہمارے حضرت کا، کیونکہ معمولی خطاؤں سے درگزر ہوتا ہے، معمولی خطاؤں سے، اور جو بہت بڑی ناشکری کرے پھر اس کو ایسی سزائیں ملتی ہیں۔ وجعلنا بینہما بین القرى التی بارکنا فیہا قرآن ظاہرا، دوسری نعمت، بنائے ہم نے ان کے درمیان اور بستیوں کے درمیان، التی وہ بستیاں، بارکنا فیہا جن میں ہم نے برکت رکھی ہے، با برکت والی بستیاں ان کے اور سبا والوں کے درمیان ہم نے کیا بنائی قرم ظاہرہ بستیاں راہ پر نظر آنے والی برلبے سڑک. میرے ہاتھ کا اشارہ اب آپ دیکھیں گے تو حل ہو جائے گی. ملک شام جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس کے اور سبا والوں کے درمیان, وہ سرگودا ہے یہ میاں والی ہے, اس کے درمیان ہم نے کیا بنائی قرآن ظاہرہ راستے پر نظر آنے والی بستیاں بنائی. مثلا میاں والی سے بندہ چلے وہاں بھچرا آئے گا, قید آباد آئے گا, آگے چلتے جاؤ اسی طرح باقی شہر آتے جائیں گے. یہ ملک شام اور ملک سبا کے درمیان بر لبے سڑک میں اللہ کریم نے بستیاں بنا دی. آگے چلو. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ, اور منزل مقرر کی ہم نے فیہا اس کے اندر السیر آنے جانے کی, ہم نے منزل مقرر کی, قدرنا منزل مقرر کی ہم نے اس میں السیر آنے جانے کی, آنے جانے کی ہم نے منزل مقرر کر دی. نیچے لکھا ہے خاص اندازہ رکھا تھا. اب یہ میاں والی ہے 25 کلومیٹر کے بعد وہاں بھچرا آئے گا, 20 کلومیٹر کے بعد قید آباد آئے گا وغیرہ, ایسے ہم نے منزلیں مقرر کی. اوپر جملہ لکھا ہوا ہے یعنی ہر 8-8 کوس پر شہر تھا تاکہ سفر میں ان کو آسانی ہو. سیرو فیہا لیالیا و ایاما آمنین, چلو تم ان کے اندر چاہو تو راتوں کو اور چاہو تو دنوں کو آمنین رہ لے کے بے خوف ہونے والے ہو گے, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. نیچے ایک فائدہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, بوجہ قرب کے رہزن کا خطرہ نہ تھا, بوجہ سامان ملنے کے زیادہ راہ کا خطرہ نہ تھا. اب بستیاں چونکہ قریب تھی نا جو درمیان میں تھی, کسی ڈاکو کا خطرہ نہیں تھا, آبادی ہی آبادی ہے, وہاں پھر سامان ملتا تھا, یہ بھی فکر نہیں تھا راستے میں بھوکے مر جائیں گے. ٹھیک. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا حماکت سبا, کہنے لگے اے ہمارے پروردگار باعد بین اسفارنا, دوری ڈال دے ہمارے سفروں کے درمیان, دوری ڈال دے. نیچے لکھے یعنی درمیان والی بستیاں اجاڑ دے. ٹھیک. رونق والے سفر میں مزہ نہیں آتا, چس نہیں آتی سانو. یہاں سے نکلتے ہیں, آگے 10 منٹ گزرے گلمیری آ گئی, 10 منٹ گزرے وہاں بچرا آ گیا, 10 منٹ گزرے قید آباد, مزہ نہیں آتا. راستے کے اندر ہوتی ویرانی, راستے کے اندر ہوتے جنگل, او پھر جب دور جا کر کوئی شہر نظر آتا تو اس کی قدر ہوتی. یہ ربنا باعد بین اسفارنا, اے ہمارے پروردگار دوری ڈال دے ہمارے سفروں کے درمیان. اس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے, فقالوا حالا, جملہ لکھو, یعنی ناشکری کر کے گویا انہوں نے مطالبہ کیا ربنا باعد, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنا مولانا کیا جملہ عرض کیا, یہ مطالبہ کیا کہ ربنا باعد, دیکھو تو سمجھا دوں, مہربانی کرو آگے جا کر بیان پھر کیسے کرو گے. انہوں نے زبان سے یہ دعا نہیں کی تھی کہ اللہ دوری ڈال دے, زبان سے نہیں کہا تھا اللہ درمیان والی بستیوں کو اجاڑ دے, دوری ڈال دے, قریب قبری قریب قریب آبادی نہیں ہونی چاہیے, زبان سے انہوں نے نہیں کہا تھا. ان کی ناشکری یہ بتاتی تھی کہ وہ اس پر راضی نہیں ہے. ان کی جب ناشکری کرتے تھے, قدر کرتے ہی نہیں تھے, تو گویا کہ ان کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ درمیان کے اندر ویرانی ہو, جنگل ہو, بیابان ہو, دور جا کر کوئی شہر ہو تاکہ ہمیں قدر ہو. زبان سے نہیں کہا تھا, ان کی حالت یہ بتاتی تھی کہ خوش نہیں ہے. آگے چلو. وظلموا انفسهم اور ظلم کیے انہوں نے اپنے ساتھ. نیچے لکھو یہ مطالبہ کر کے فجعلناهم احادیث سمرا پس بنا دی ہم نے ان کو باتیں بلا نشان خالی باتیں رہ گئی نام و نشان مٹ گیا. ومزقناهم کل ممزق اور ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہم نے ان کو مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا یعنی منتشر کر دیا یعنی منتشر کر دیا بکھر گئے تتر بتر ہو گئے. ان فی ذلک لآیات آیا زور کا سیلاب بند ٹوٹا ساری بستی اللہ نے اجاڑ کر رکھ دی. ان فی ذلک لآیات یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور مستفیدین فائدہ کن کو ہوگا ہر اس بندے کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو مصیبت میں شکور شکر ادا کرنے والا ہو نعمت میں. لکھے یعنی مومن ہو یعنی مومن ہو خیال کرنا بنا بات کو سمجھنا ہے. پیچھے آؤ تھوڑا مہربانی. ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب عبد منیب کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. پھر ولقد آتینا داؤد اس میں عبد منیب کا ذکر حضرت سلیمان عبد منیب کا ذکر شکر ادا کرنے والے بندوں کا ذکر چلتے آؤ. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ایک شبہ کا جواب دیا یہ پہاڑ ان کے تابع تھے پرندے تابع تھے تو طاقتیں تھیں نا جواب طاقتیں تھیں نا جواب یہ نعمتیں کس نے دی تھی اللہ نے. حضرت سلیمان کی ہوا تابع تھی اور ہم نے تابع کا چشمہ بہا دیا جنات کام کرے تو طاقتیں تھیں نا فرمایا یہ نعمتیں اچھا پھر ٹھیک ہے جنات تو غیب جانتے ہیں نا وہ ہماری شفاعت کریں گے فرمایا جنات بھی عالم الغیب. اچھا شکر گزار بندوں کے بعد نا شاکر لوگوں کا ذکر سبا والوں کا. آگے چلو وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ صَدَّقَ رب سنو ان کو دھوکہ کس نے دیا جملہ لکھو ان کو دھوکہ کس نے دیا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ اور البتہ تحقیق سچا پایا ان کے اوپر ابلیس نے اپنا خیال ابلیس نے اپنا خیال سچا پایا فتبعوه سارے کے سارے ابلیس کے پیچھے چل پڑے الا فریقا مگر ایک جماعت پیچھے نہیں چلی من المومنین من بیانیہ یعنی ایماندار وہ پیچھے نہیں چلے من بیانیہ یعنی ایماندار وہ پیچھے نہیں چلے. نیچے لکھا ہے کہ وہ محفوظ رہے وہ پڑھو تو سمجھ آئے وہ پھر کامل پھر کامل یا صرف شرک سے بچ گئے صرف صرف شرک سے بچ گئے یا تو مکمل طور پر شیطان کے پیچھے چلنے سے بچ گئے عقیدہ بھی بچایا عمل بھی بچایا اپنی زندگی شیطان کے پیچھے چلنے سے بچائی یا پھر شرک سے بچ گئے باقی اعمال میں شیطان کے پیچھے چل پڑے. چلو ٹھیک ہے پھر بھی کچھ تو بچت ہے عقیدہ تو محفوظ ہے اب شیطان کا خیال جو اس نے سچا پایا وہ کھولو لاحتا نے کلنا سر لیا تھا ہو سورت بنی اسرائیل جی 431 آیت نمبر 431 آ جاؤ جی لئن اخرتنی الى یوم القیامۃ لاحتنکن ذریته الا قلیلا لئن اخرتنی اللہ اگر تو نے مجھ کو مہلت دے دی قیامت کے دن تک لاحتنکن ذریته میں جڑا کبے سا آدم علیہ السلام دی اولاد دیاں یہ جڑ سے اکھیڑوں گا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو الا قلیلا مگر بہت کم بچ پائیں گے. ابلیس نے اپنا خیال سچا پایا. آ جاؤ وما کان لہ علیہم من سلطان سبحان اللہ وما کان لہ علیہم من سلطان حکمت تسلیت یعنی امتحان جملہ پڑھو. حکمت تسلیت, بولے زید پڑھا ہی نہیں تھا. حکمت تسلیت, شیطان کیوں مسلط ہے انسان پر, امتحان ہے. وما کان لہ علیہم من سلطان, نہیں شیطان کے لیے علیہم اولاد آدم پر, علیہم من سلطان کچھ زور, شیطان کا اولاد آدم پر زور نہیں ہے. نیچے لکھا ہے باعتبار اغوا کے, زبردستی وہ گمراہ کر لے زبردستی نہیں کر سکتا. لکھا ہے من سلطان پر, مولانا خیال کرنا, تسلیت منا, یوں نہیں ہے کہ ہم نے اس کو زبردستی مسلط کر دیا ہو, زبردستی نہیں کر سکتا. الا لنعلم, مگر تاکہ ہم ظاہر کریں, لنعلم ظاہر کریں, جدا کریں, من یؤمن بالآخرہ, اس بندے کو جو ایمان رکھتا ہے آخرت کے ساتھ, ممن ہوا منہا فی شاکا, اس بندے سے جدا کریں جو منہا آخرت کے نیچے لکھو دو, منہا ہا کے اوپر دو, اس بندے سے جدا کریں ہو منہا جو اس آخرت سے فی شک نشاک میں ہے. آخرت کو مانتا کون ہے, آخرت کے بارے میں شک میں کون ہے, ہم جدا کرنا چاہتے ہیں. ربو کا لا کل شین حفیظ, اور تیرا پروردگار ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے, اسے مناسب سزا دے گا. کلید الذین ظنوا من دون اللہ, اس کا جملہ دی ثواب کے ذکر میں, ناشکری کی مذمت تھی, شرک سب سے بڑی ناشکری ہے, اس لیے اس کی تردید کی. آ جاؤ جی, قلید الذین ظنوا من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, جواب شبہ از ملائکہ, پڑھو تو, یعنی نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں, او پھر ادھر نیچے آ گیا, اور نہ کچھ کروا سکتے ہیں, نہ کچھ, عبارت ٹھیک کرو, نہ کچھ کروا سکتے ہیں تو شفیع غالب کس طرح بن سکتے ہیں, نہ وہ مالک ہیں نہ کچھ کروا سکتے ہیں تو شفیع غالب کس طرح بن سکتے ہیں. میری طرف دیکھ لو, میں چار صورتیں عرض کر دوں, بعد میں لکھ لینا. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ مستقل مالک ہو, میں اس رومال کا مستقل مالک ہوں, جیسے چاہوں استعمال کروں نہ کروں وغیرہ وغیرہ. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ مستقل مالک تو نہیں ہے لیکن ملکیت میں شریک ہے, آدھا رومال میرا ہے اور آدھا رومال عمیر کا ہے, بھئی دن کو میں استعمال کروں گا رات کو تو کر, ملکیت کے اندر شریک ہونا. اور تیسری بات, مستقل مالک بھی نہیں ہے, ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے, خالی معاون ہے. میں نے کہا یہ رومال مجھے اٹھا کر دے دو, اس نے اٹھا کر دے دیا. اچھا یہ میرا رومال وہاں جا کر رکھو, میں نہیں رکھ سکتا ابھی فی الحال وقت نہیں, اس نے جا کر رکھ دیا, تعاون کرنا. اور چوتھی صورت ہوتی ہے مشیر ہونا, مشورہ دینا. مجھے مفتی صاحب نے مشورہ دیا ہے رومال بڑا اچھا ہے, اگر آپ اس کو خرید لیں تو یہ آپ کے ساتھ بڑا بہتر رہے گا, مشورہ دینا. فرمایا مستقل مالک میں ہوں اور کوئی نہیں, نمبر دو میری ملکیت میں کوئی شریک نہیں, نمبر تین میرا معاون نہیں, نمبر چار میں اللہ کو خالی مشورہ دینے والا بھی کوئی نہیں. دیکھو چاروں کی نفی آ رہی ہے. قلید الذین زعمتم من دون اللہ, آپ فرما دیجئے میرے محبوب, پکار کر دیکھو تم ان ہستیوں کو جن کو تم نے گمان کیا ہوا ہے الہ. نیچے کیا لکھا ہوا ہے, زعمتم ہم آلہا, او چھوٹا چھوٹا, جن کو تم نے الہ گمان کیا ہوا ہے اللہ کے سوا، ان کو ذرا بلا کر تو دیکھو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، خیال کرنا کلمات کے اندر، لا یملکون نفی ملکیت، نہیں مالک وہ ذرا برابر، من خیر و شر، خیر میں سے شر میں سے وہ مالک نہیں، ذرا برابر بھی مالک نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، نفی ملکیت۔ نمبر دو، وما لہم فیہما من شرک، اس کے اوپر لکھو نفی شرکت، نہیں ان کے لیے آسمان و زمین میں کوئی شرکت، من شرک، اے شرکا، مولانا کیا لکھا ہوا ہے، من شرک، اے شرکتن، اے شرکتن، مولانا خیال کرنا، ما فیہما اور ما لہم، اس کے اوپر چھوٹا چھوٹا سا اشارہ لکھنا ہے نفی شرکت، وما لہو منہم من ظہیر، ظہیر کے اوپر لکھنا ہے نفی معاون، نفی معاون، نہیں اللہ کریم کے لیے ان میں سے، من ظہیرین، کوئی معاون، معینن، یعینہ سبحانہ تعالی فی تدبیر امرہما، اللہ کا کوئی معاون نہیں ہے جو آسمان و زمین کے معاملات میں اللہ کا تعاون کرے، مستقل مالک بھی نہیں، شریک بھی نہیں، معاون بھی نہیں، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، نہیں فائدہ دے سکتی سفارش اللہ کریم کے نزدیک، اس پر من لکھنا ہے نفی مشیر، مشیر بھی نہیں ہے کہ سفارش کرے، نہیں فائدہ دے سکتی سفارش اللہ کریم کے نزدیک، الا لمن اذن لہ، مگر فائدہ اس کو ہوگا سفارش کا کہ جس کے لیے اجازت دے دی اللہ نے، اللہ نے اجازت دی پھر سفاری ہوگی، بغیر اجازت کے کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ اب خیال کرو، ایک اور جملہ عرض کرنا ہے، یہاں کتنے انداز آ گئے، چار، نفی ملکیت، نفی شرکت، نفی معاون اور نفی مشیر، حتی اذا فزع عن لا یملکون کا ایک جملہ لکھ لو، پورے قرآن میں کام آئے گا انشاءاللہ، لا یملکون، احناف کے نزدیک فعل پر نفی داخل ہو تو مراد جنس کی نفی ہوتی ہے، یعنی کسی طرح بھی مالک نہیں، یعنی کسی طرح بھی مالک نہیں، نہ ذاتی طور پر، نہ عطائی طور پر، نہ ذاتی طور پر، نہ عطائی طور پر، سارے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ فعل پر نفی ہو تو پڑھو مولانا، فعل پر نفی ہو تو آ جاؤ، میں آپ کو مثال بتاؤں، ساتواں پارہ سورۃ الانام آیت نمبر 50، جلدی کرو، 199 صفحہ، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم مني ملك، آپ فرما دیجئے میرے حبیب، نہیں کہتا میں تم کو کہ میرے پاس ہیں اللہ کے خزانے، نمبر دو، ولا اعلم الغيب، نمبر دو، ولا فعل پر نفی ہے کہ نہیں، چپ کر گئے، لا عالم الغیب فعل پر نفی آ جائے تو جنس کی نفی، کسی طرح بھی غیب نہیں جانتا، نہ ذاتی طور پر غیب جانتا ہوں، نہ عطائی طور پر غیب جانتا ہوں، بات سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں آئی مولانا، نہ ذاتی طور پر غیب جانتا ہوں، نہ عطائی طور پر غیب جانتا ہوں، کسی طرح بھی غیب نہیں جانتا، یہاں سبق، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ تو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، ذاتی طور پر بھی مالک نہیں ہے، عطائی طور پر بھی مالک نہیں ہے، ولا تنفع الشفاعۃ، اوپر حاشیہ اس کا لکھا ہوا ہے ذرا دیکھو تو، یعنی اس سے مراد دو معنی ہے، اس کے دو معنی ہیں، یا شفیع یا مشروع لہو مراد ہوگا، یا تو سفارش کرنے والا مراد ہوگا یا جس کے لیے کی جا رہی، میں معنی کرتا ہوں، ذرا دیکھنا، ابھی حاشی کو یہاں روکو، ولا تنفو شفاعت انه نہیں فائدہ دے گی سفارش اللہ کریم کے ہاں الا لمن اذن له مہربانی کر کے معنی پر غور نہیں فائدہ دے گی سفارش اللہ کریم کے نزدیک مگر لمن اذن له اس کی سفارش فائدہ دے گی جس کو اللہ نے اجازت سفارش کی دے دی جس کو اللہ نے سفارش کرنے کی اجازت دے دی اس کی سفارش فائدہ دے گی ایک معنی دوسرا معنی مشہور ہو ولا تنفو شفاعت نہیں فائدہ دے گی سفارش اللہ کریم کے نزدیک الا مگر اس کو دے گی جس کے لیے اللہ نے اجازت دے دی مگر اس کو فائدہ دے گی جس کے لیے اللہ نے اجازت دے دی اب حاشیہ پڑھو اس کے دو معنی ہیں یا شفیع یا مشغول ہو مراد ہو اگر شفیع مراد ہو عبارت تو پوری کرو اگر شفیع مراد ہو تو معنی یوں ہوگا نفع نہ دے گی شفاعت کسی کی مگر اس شفیع کی جس کو اللہ اذن دے گا لیکن اس پر یہ اعتراض لازم آتا ہے اے اعتراض ٹھیک کرو کہ دنیا میں اور نہ پڑھو تو صحیح ایسا ہوگا کہ پہلے رسول کو اذن دیا جائے کہ فلاں کے واسطے شفاعت کرو کر دینے قبول کروں گا بلکہ عرف میں اس کا معنی بھی نہیں مر سکتا لہذا لمن آسنا سے مراد مشغول ہوگا یعنی مومن جیسا کہ لمن شہد بالحق اور لمن ارتضا آیا ہے پس حاصل یہ ہوگا شفاعت نہ ہوگی مگر مومن کے لیے نہ مشرک کے لیے اس کی تک علیحدہ گزری میں نے سورۃ انبیاء میں آپ کو حاشیہ لکھوا دیا تھا قرآن اردو میں کیا کریں حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير حتی اذا فزع خیال کرنا معنی پر خیال حتی اس کا جملہ ترقی ادما قبل جملہ لکھو حتی کا ترقی ادما قبل شفاعت کرنا تو درکنار فرشتے تو حکم الہی سن کر کانپ اٹھتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبهم یہاں تک کہ جس وقت گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے اس کا حاشیہ لکھو مولانا فزع کا نمبر ایک احکام الہیہ سن کر چھوٹے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں نمبر دو بڑے فرشتے اطاعت کی وجہ سے پروں کو ہلاتے ہیں جیسے دنیا میں پالتو پرندہ مالک کی آواز پر ہلاتا ہے چلو جی حتی اذا فزع دونوں جملے سمجھ آ گئے ایک جملہ لکھوایا حتی کا یہ ماقبل سے ترقی ہے شفاعت کرنا تو دور کی بات ہے وہ تو حکم الہی سن کر کانپ رہے ہیں سفارش کیسے کریں گے اور میں نے جملہ اور بھی لکھوایا اللہ کا حکم سن کر چھوٹے فرشتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور بڑے فرشتے ایسے پروں کو ہلاتے ہیں جیسے پالتو پرندہ مالک کی آواز پر پروں کو پھڑپھڑاتا ہے حتی اذا فزع عن قلوبهم یہاں تک کہ جس وقت گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے بوجہ ختم ہو جانے حکم کے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو قالوا نیچے والے فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم کیا فرمایا ہے تمہارے رب نے وہ بڑے فرشتوں ہمیں تو بتاؤ رب نے کیا فرمایا ہے قالوا الحق اوپر والے بڑے فرشتے کہتے ہیں الحق فلاں بات حق فرمائی ہے الحق مولانا اس کا جملہ لکھو نمبر ایک فلاں حق بات نمبر دو بات نہیں بتاتے، کہتے ہیں بس حق ہی حق ہے، بس حق ہی حق ہے۔ وہو العلی الکبیر، علت فضا چ کیوں گھبرا جاتے ہیں فرشتے، کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ وجہ، وہو العلی الکبیر، وہ اللہ کریم بلند و بالا ہے، سوچ سے الکبیر بہت بڑا ہے، ذات کے لحاظ سے لکھا، یعنی اس کے ملک میں کوئی دست درازی نہیں کر سکتا۔ الحق کا ایک اور جملہ لکھو، مقربین ملائکہ اجمال پر اتفاق کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ گھبراہٹ دور ہو جائے، یہ انداز ہے۔ بس وضو کر لو پھر پڑھتے ہیں۔